بسم الله الرحمن الرحيم والنون زائدة من قبلها ألف والنون زائدة من قبلها ألف كي برمانغا ويديو كي سائل دا سوال كو كي زائدة دا بیا منصوب وی یا به مرفوع وی کچره دا مرفوع شی نو دا به صفت شی د پاره د انون نو سوال دا وری دیږي چې انون معرفت او زائدتن دا نکره ده نو مطابقت ناراضی فما بین د صفت او د موصوف کی او که زائدتن دا منصوب شی نو دا به حال واقع شی د نون نه نو سوال دا واردیږي چې حال خو یا د فاعل نه وي یا د مفعول نه وي او نون نه فاعل لی او نه مفعول لی نو جواب دا دی پرون جواب شو خو امیر نن نه راغله دنه اذا زی له غور دی ما وکی کینی امیر نه پرون سبق پد شو کنه دا د امیر د پاره د زی له ګراند چوته دی دوباره کو نو جواب دا ده چې دواړه صحیح کیږي سګی دا کزایدتون مرفوع شی او صفت شی د پاره د انونو هم صحیح دی او فانونو کې الف لام زائد دی نو مطابقت ما بین د صفت او د موصوف کې راغی لکه دواړه نکره شول او که زائدتن منصوب شي نو دا به حال واقع شي د انون نه او نون دا فاعل دی دپاره د فعل محذوفه نو دا حال واقع شوی د انون نه او نون فاعل دی دپاره د فعل تقدیر د عبارت به داسې شي وتمنع النون الصرف زائدتن خبره ما نه ورهي تاسو بیا به من قبلها الفون کې مونږ ویلو چې په دې کې توجیهات ثلاثه دي درې توجیهات دي یوه توجیه دا ده چې دا الفون دا فاعل دی د پاره د ظرف من قبلها دا من قبلها جاری مجرور دی او متعلق دی په ثابتون فورې نو دا الفون د هغې نه فاعل واقع شو د ظرف د متعلق نه فاعل واقع شو داسې ویوئ نو په دې توجیه باندې سوال واردېږي یا داسې یو چې د دې توجیه نه صرف زیادت د نون معلومیږي او اثبات د الف معلومیږي خو زیادت د الف ترینه نه معلومیږي انا په دې توجیه باندې زیادت د نون خو معلوم شو زیادت د نون او د الف زیادت معلوم نه شو بلکې د الف فقط اثبات معلوم شو چې الف شته ده ثابت ده او حالان کې نون او الف دواړه مزیدتین دي دویمه توجیه دا وه چې من قبلها دا ضرب خبر مقدم دی او الفون دا مبتدا مؤخره ده نو بنا په دې توجیه باندې زیادت د نون معلومیږي او اثبات د الف معلومیږي زیادت د الف ناراضي او حالان کې دا دواړه مزیدتین دي برمانه ونر سیدلې نو درې متوجي دادا چې دا الفون فاعل د فارد زائدتن او من قبلها دا ظرف متعلق د په زائدتن فورې نو بنا په دې توجیه باندې زیادت د الف معلوم شو صراحتن، زیادت د الف معلوم شو صراحتن، او زیادت د نون معلومیږي په یو قاعده باندې، زیادت د نون معلومیږي په یو قاعده باندې. قاعده دا ده چې یو شی حال واقع شي د یو اسم نه، چې یو شی حال واقع شي د یو اسم نه، او فاعل د حال، فاعل د حال مغایر وي د ذل حال نه. قاعده لږ ګرانه ده ښه، چې یو شی حال واقع شي د یو اسم نه او فاعل د حال مغایر وي د ذل حال نه، نو دا فایده کوي اشتراک د ذل حال د حال سره په تعلق د معنا وصفی کې. خبره مونږ خل لیکن دی، دا پایده کوي اشتراک د ذل حال د حال سره په تعلق د معنا وصفی کې. نو یو لره زیادت ثابت شو صراحتن، او بل لره ثابت شو بنا په دې قاعده باندې. نو الف لره زیادت ثابت شو صراحتن، او نون لره ثابت شو بنا په دې قاعده باندې. لکه فجاءني زيد راكبا من قبله اخوه كي، لك قد مثال كي جاءني زيد راكبا من قبله اخوه. دلتو غوري قد كي دا راكبا دا حال له د زيدنا، او زيد ذل حال له، زيد څه شه ده، او زيد ذل حال له، او فاعل ده حال اغه اخوه ده، او فاعل ده حال اخوه ده. نو په دې دوړو په مابین کې مغایرت ده، دوړو مابین کې مغایرت ده، نو دې پیدا کړو اشتراک د ذل حال، نو دې پیدا کړو اشتراک د ذل حال چې زید ده د فاعل د ذل حال سره چې اخوه ده تعلق په معنا وصفی کې، چې هغه رکوب دی چې هغه سوریدلی، څنګه چې زید سورو دغسې ورور هم سودا سورو. خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي؟ بعینه همدغه حالت په ونونو زایدتن من قبلها الفو کې دی. باندې پوه شو دا توجیهات ثلاثو په من قبلها الفون کې. وهذا القول تقريبه، فدي قول كي فدي عبارت كم توجيهات ثلاثه دي عميره، فدي كم توجيهات ثلاثه. ايوه توجيه دا دا قول تقريبه، وهذا القول تقريبه دا قول نجديده حفظ تا یا دولو تا، یعنی دا نه علتونا پا صورت دا نظم ذکر کول، پا شر پا صورت کی ذکر کول، دا قریب دے نجدی کون کے دے حفظ تا، زکا چه دا پا نظم کے دے، او نظم اسحل وی دیر آسان وی په هپس کې په نسبت سره نصر تا. په شعر کې یو شی ډېر زر یادیږي، د هغې یادول آسان وي په نسبت باندې د نصر نه. نو یو توجه دا شوه چې دا قول تقریب دی، نږدې کوونکی دی هپس ته، یادولو ته. دویمه توجه دا ده، وهذا القول تقريب دا اسباب د دا اسباب د غير منصرف، اسباب دا نه علتنا، دا قول چې کوم دی تقريب نږدې دی حق ته او ثواب ته، نږدې دی حق ته او ثواب ته. زکه چې بعض نحاتو هغه اسباب د غیر منصرف دو منلی دي، دو خود اللي یو حکایت او بل ترکیب او بعض نحاتو اسباب د غیر منصرف یولس شمار کړی دي یولس یې منلی دي خبره مانه پوهېږه نه نو شاعر وایي دا ما چې کوم نه اسباب ذکر کړل دا حق ته قریب دي دا حق ته څه ده قریب دي سبغانه پوه شو او درېمه توجیه دا ده وهذا القول تقریب دا قول تقریبی دی دا قول مجازی دی یعنی هر یو علت ځان ته سبب ویل دا قول څه شی دی مجازی دی تقریبی دی او حقیقی نه دی ځکه یو علت خو ځان ته مؤثر نه دی که نه نو هر یو علت باندې ځان ته حکم کول دا قول تقریبی دی قول مجازی دی تحقیقی نه دی ځکه چې یو علت ځان ته هم مؤثر نه دی بلکې علتین مؤثر دي دواړه علتین څه ده هم مؤثر دي نو ځکه وایي چې دا قول مجازي دی چې دی حکم کول په دې نهو عللو کې په یو باندې دا قول څه دی مجازي دی تقریبي دی حقیقي نه دی مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعدي كربا وعمران وأحمد هر كلاج مصنف رحمه الله فارغ شد تعريب ده غير منصرفنا أو ده بيانول ده أسباب ده غير منصرفنا نو اوش شروع وكللا په بیان د امثله او د هغې کې په ذکر د امثله او د غیر منصرف کې نو ویلې مثل عمر او احمر او طلحه عمر د مثال د عدل او د عالمیت دی احمر مثال د وصف او د وزن فعل دی طلحه مثال د عالمیت او د تانیث لبزی دی زینب مثال د معرفی او د تانیث معنوی دی ابراهیم مثال د عالمیت او د عجمی دی مساجد مثال د جمع د منتحل جمو دی مادی کربا مثال د ترکیب او د عالمیت دی عمران دا مثال د الف نون زائدتان او د معرفه دی عالمیت دی و احمد دا مثال د عالمیت او د وزن فعل دی خبره من تاسو پوه شوي که نه سوال دا واردیږي چې کافیه دا خو متن دی او بنا د متونو په اختصار باندې وي نو مصنف رحمه الله له پکارو چې د تانیث دپاره یو مثال ذکر کړی وی او د تانیث دپاره دوه مثاله ذکر کړل یو مثال ذکر که طلحه او بل مثال ذکر که زینب یو مثال کافی و جواب دغې نه دا دی چې چونکې تانیث په دوه قسمه باندې دی یو تانیث معنوي دی او بل تانیث لفظي دی نطلحه مثال لتانیث لفظی دی او زینب دا مثال لتانیث معنوی دی سیو باریکه غونده کې نکته او لطیفه پکې واورئ رزی دا د نحو یو مشهور امام دی کافیه باندې شرح هم هغه لیکله رزی په نامه باندې هغه لیکلي چې د عدل د پاره مثال د عمر ذکر کول لدی پکار رزی چونکې امام د نحو دی خو لیکن دی شیو متعصب شیو نه هغه وایي چې عمر د عدل د پاره مثال ذکر کوله نه دی پکار زکه چوي عمر کې العياذ بالله عدل نه وي زکه عمر د عدل لپاره مثال کرګو نه دی پکار مسته کن سبابا ان شاء الله وحکمه الله کثرت وایو ابي وګد ده.